أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولكم سبب تذكروا اوی کی وا مسلا دا وا چھور کو اب مسلا دا رشی کا چل کولے ائے امام شافعی سے اب دا مستب کو دی اوی کی امام شافعی سے دا ابن ابی شیبہ یو کتاب دا اوی کی دا نقل کری دی یا ابو بکر صدیق عمر فاروق اوون دا نقل کری دی چھور اوا کو غلام سے رشی کا چل کولے او بلا حدیث ابن حمزہ نقل در لأن السنة اللہ یغتل حرا بعبد من السنة اللہ یغتل حرا بعبد دا بعد آثار چکم نقل دی دی آثار نام دی مشتہیش مذہب تقویت رس آگئی جواب گناو پر جواب ادارا اصل کے شوافی دی آثارو یا غی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعرف نبی سی اگے تے اعتبار نہ کئی دی خپل دا حجت نہ گنی وچے نہ گنی بے جس دلیل تنگی دے ما خبر لے دا جدا آثار دی دے کے یو روی دا گلے دا کہ اگر روی راسی دی جابر جوفی جو خاندان دا اگے تے منسوب دا اغا رافیزی ده رافی رافی ده شیگانه دی دیکی ده مچه کلا جابیر جوفی اغا رافیزی ده او پا دی سندونی که دار اغلی ده نزکا دا سندون تا اعتبار را نولو چول سندون اغا ضعیف خط بشن خود دیده با تاستا بلا خبره کهی یا قتل مسلا ده يا غي قتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص دا قصاص شفل شو دي دي بعض كبيا ولي مقتول بفيوك جاو تهكمي فمن عفيا له أغاثوك تبريدو الشدد پر إيشاترون من القائتلين من عفيا له لله كي زبيل کوم چراجی دا اغا دا من چراجی دا او دا من دی چانا دا من القاتلین دی قاتلانونا پس گویا که اغا قاتل جا غطا ما فیو گیش خوصا ایدارو دا فمن عفیا له اغا سکو چا غدی پرا ما فیو شیم یعنی پرین دو شیم دادی پرا من اخیه شای اون دی رول دی زنایو شای دا دی عفیا دی پرا مفول دا او نائب فعل دا او دا منال قاتلنا که من دا موصول دا دی مبهماتنا نو دی اغی بیانی و خوش دا من دی قاتل لئی دی اخیه که کلام دا شمین اخیه دی رور دی زنا دی اخنا توک مرادا مقتول مرادا و کولی مقتول مرادا فمن اخیه مضاف مقدر کو من دم اخیه اغا رور نمازی دمنا که دو اغا اراکت دم کرده اصل شای اراکت دم ده و اراکت دم ده ده قتل فیل ده نوینی دتوی کرده ده مفی ذات که نوی افعالو کی غلطیانو کی غلطی خدا افعال دی کرن کرنه دی ده کرنو که غلطی و اراکت دم دا یو فعل ده اغی فعل نورتا ما فیو بلشی من دم اخیم اخناتو کنه ده المقتولی جغا مقتول دم او یادان کاشی که من اخیه جغا ولدی مقتول دم مقتول خمر شو ولدی مقتول اغا معافو که ما معاف کنه شای اون دا کچه متعدی که بدا پایگه که مخل بیهی دم او مفول بهی قیم ده پا مقام ده فعل بندی نوی فعل شو کرن نو چکره ده متعدی شو ودلت قل لام سر غيدا فمن عفيا له لام سر لام جرا سر تكم دا غيدا بارا دا يا مفول دا يا مفول متك لك بعض دا غيري تعفى الشيء أفوت الشيء تركته وما يترسل لتي أفى الشيء إذا طوالا تكرى شيء أوشي لك غير معكي وشا أقدرش فريدي كنا أفوت الشيء تركته فهم شو تفريد أخو أقديكي إذا طوالا وشا زينب رقالي مقلاد مرض فولاكي بيغا كرهو بما مشاء عدنا كرهي أخوغا مشاء نبالي بيو بأن ترك القصاص منهم فديش عصرا تبريد عفياء دا قولا مجهولا دا او دا غير تفسيرا فو مجهولي سر بقوا بأن ترك القصاص منهم تبريد عشو قصاص درهم يعني قصاص النواء نخص داشم قوز دا خود الفاظ تشريوا دين علواء جلدين سيدي رحمة الله عليه إبابلا مختلف في مسألة أبيني وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وتنكير الشيء الشيء دا نكيرا رارو يعني ثمنا لتشاتا بيد الشيء لا غني شيء لا غني شيء ويلي لقد شيء مجهول نكراي لذلك أغو أمور نروي تأغي اعتبار دير نري وتكون شيء معتد به أخو معروف بين الناس تبين لشيء تأغى معروف معرفة لري لغا قابل اعتبار جوش أغاوت اعتبارك الفهم سوى بزيانك كمشن اور جو کرا نہ کیرے سے گئے نہ کیرے کو سے کی دیگی اعتبار نہیں لے لگو یہ لگو نہیں شے معمول شے پر کے ساتھ کے دا معافی دا تن کے جے شے اے بڑا کہ اس کو دی کے ساتھ کو اوے سرا ان باز ہی دی باز کے ساتھ نہ او ز باز کے ساتھ نہ چکرا عفو کی گی وجے تصفے گی سے باز تنگی نتاتا و پسید آگے جملے تفسیر کئی توضیح کئی اور تفسیر کئی ومن بعض الورثہ اور دے بعض الورثہ ہونا مثلا تلور ہونا دی اگو پلاس چا مرکو تلور وڑا آسابا دی آسالور وڑا چکم حق دار دی یا لس ہونا دی مثلا لس کے یو لسما ایسا دا عشر دا دیر کم دا یو تبا فیو دا قصاص خود چلو حقو کن دا قصاص دی چلو حق او چه دا قصاص دی چلو حق تا آغا ما فیو کو دا قصاص تجزی نکو لی تنگی تجزی چه تکسیم نکو خدا دا ما فیو کری دا تا دی برا با قصاص نکو دا نور دی برا با قصاص نکو قصاص غمر ولی یا بی مرئی یا بی فرزاد کامرئی خطول بلی یو معصوم دی آغی کتکول دا سخت جرم لگ و بل دارا چه شبا پا گره لکن کساسا حد دا یو کنا ادر اول حدود و مستطاعتو غالباً عمر فاروق نقل ده جزا پا مفید خطاشن ده ما تماغوغ ده جزا پا حق خطاشن كما فيه غير خفية مخلوق خاص بالحيات نبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت الفاظ خير ما انتهى وصياد ندي خذ ما انت بسيده قد يقول لي ما سكرت لي تابو دي كي دابو لا لا يشاء بيارا رزيم دل بيارا قوي قتي يسر ما زيان كريا حتى سنكتها ورق أفضل ناكا ينيكو بني زنا سر سراتين يسر نكتها ما سر زنا كريا دهنه بیشتر خوش حال لوم. تو کنی رجوع دی پیچو ره. پشیمانش. بیا سالون. سالون داره گواهی دو باقی نیبایی تو. پشیمانش. نه داره. تو پو مافی که. هکم داری جواب ماف کی. خود دایی. دا وفی ذکر آخیه. فمن عفیا له من آخیه. تو خو مرکله دا. دشمنی دا. ضرور کرے اخیا و اخیا لے و فی ذکر اخیه تعطف داعم الى العفی او پس ذکر کول ضرور کی ضرور دے تو پر ضرور نہ تے مفیشی تعطف دا میلان کول دی جسے تعطف دا میلان دا چغا دعوت تیر کئی و طرف تے عفی تعطف و عطف تے تعطف لے معطوف مائل پتر سے معطوف نہیں معطوف مائل کے معطوف نہ لیں تک ہوتا ہے دبا میں تفاول نہ مزدر اور پر ذکر ضرور کے تعطف داعن داعن آتا کہ داعیون در صفت تر کو آغا رفع آقا پر یہ بانی وکنا آخر یہ ہو اس پر عین حرکت دا اعراب نہ در دا حرکات عین کلمی آغا عین کسالا ہم ابری در و تنوین خطبه ده حرکت احسیلی کنم لکه قاضل تعطفن دا علم میلان کول دی دست میلان تغا دعوت کن حفیت دارم دای تفسیر بیاد و ایزانن او بل خبر کول دی تنبیه دار بان القتل لا یقتو و خووت الیمان چه قتل دانکت کئی و خووت ایمان قوم الإيمان وبيجي إذا أن نكت كيب بيا إتارور دام نتكلا روشو رور تما في كيب نتكا دي طرفتا عفي طرفتا ميلان قول شم ومن مبتدع فمن عفياك من موصل ده لما بعد استرادة فاتباع من المعروف خبر ده ومن مبتدع شرطي أدم ويا موصلان متذبن من هذه الشهد ترى والخبر خبر فت باع عندهم نشاطا اغا قصاص بيد ولشو جاء اتباع اي فعل العافي كولي مقتول در ولي مقتول عفا وقال نفعل العافي فعافي بني لكا شعلتا جخوفا من عفية دفنا مجولة سغلب نغا عافي اغا سوق در تغا ولي مقتول در فعل العافي اتباع القاتل اتباع قاتل دم چه قاتل پسی روانوی و تیهی چه ماتا یه دمازنا چه کریگه دینا بالمعروف و معروف طریقه سره اتباع کئی سرنگه بان یطالبهو بدیتی چه مطالبهو که دنا و تیسترم بلا عنف بغیر سختینا یعنی مطالبه که دی سختی ما کئی مثلا آقا دل دار تو نجید غاری اوست تو زید بغیرتا کساس نمخلاص که ماف مکی زید ننکی سارا خو سارا بغیرتا بل تک نفس شرم حیال در کننیا آخو آسین کسیل دغایی تو خویو ننو ازبا چلو پلا برس تابو ملکی پیانو کوا دیو جنا بیرا عالت نرمی سر مطلبه کوئی تبیا جنگ جو نشی بلا عنف بغیر سختینا و دا بلا بسات بلی و ترتیب الاتباع دا دید اخفل اس اتحاد دا دی فکی مسئلو سرم مسئلہ تا سب یا جیسے مطلب ترتیب دی اتباع پاہی بدید يفيد دا ترتيب دي اتباق دا افادة كي دا خبر تاتا پیدا کئی تا پزین کے دا پیدا آجائی کما ان الواجب احدهما تواجب یوج دا غدوارو دام یعنی قتل سرا واجب على التعین قصاص ندا قتل سرا على التعین قصاص واجب ندا یا قصاص تا او یا دیت تا واجب احد الامرین دا او دا واجب احد الامرین دا دا افاده کوي وهو احد قوله شافعی دا یو دي دو قولونه دي شافعی دا اول ته کتاب اوري والثاني او دائم قول دا الواجب القصاص واجب قصاص تا ودیت بدل عنه او دیت بدل ولو عصا کچه دا ما فیو کر ولم يسمحا او تعین دی دیت نو کم فلا شیعا بیدی دی پرا هیچ شیع نشتدان دیتی بین رسی و رجحا او دیتا ترجیح میکرشتدان امولان دا مذب دا امام شفیت پا مذب که هم دیتا ترجیح روشو خود گوری دلتا خبر ازا ذکر شا چچا دی پرا کساس نام فی اکرشا قصاص نه لفت تباعون بیا اتباع ده ولی ده مقتول لده قاتل الفسی دینا تمال مشا سواجب على التعین قصاص نه بلکه یا قصاص یا جیت ده یو شای مماف کو کنه خود دو خبی دوی خبری کنه قصاص مماف کو ده جیت خوانا کبش ده جیت خوانا لفت تباعون تک شو اخدو ما واجب دا کرن او که واجب یو شای وی تا کساس تا واجب یو شای وی تا کساس تا لو کساس تا کلا متعین شو اوست تا دانش شای تا کساس معاف شو نو فت تباعون اتباع دا ویلی دکا چه دیت خود پا قتل واجب ندکن قتل ندا ایتا ما بدا خود واجب کساس شو کساس معاف شو دیت که خو ما سره مشوره پکار ده بیا لکه صلح کوي پوهېږې که نه پوهېږې صلح کوي هلک وو که زه خو رضا وم که نه په دیت پهیا زه خو غریب سره یم ما سره ځان سره ګردې لکه خو په دیت ګردې لکه یقین خیله فیصله خلک جو کوي دیت اصل کښې دی د سلو اوښانو چې کوم وو که نه اوس هغې سلو اوښانو چې بې تقسیم ده تاسو ته مجلن کښې را شي پوره ستر بحث ده هغې قیمت او سپینو زرو کښې روپۍ وي لس زره لس زره نوټونه نه لس زره چندۍ روپۍ دا په دا مسلان دا کوي ډېر مړیان یې هلکه چې دوه سوه روپۍ سوی بیا غني ده دوه سوه روپۍ نه غني غني دی نه کېږي بیا دا څنګه غني شو دا یاد ساتئ ګوره سپین زر خو څه ده دا د موضوناتو نه دي دا سړی باون تورې چندۍ کښې نه ده کښې ته مړو کښې ته ویلی دا سړی باون تورې چندۍ دا دوه سوه روپۍ یو تلې کښې واچوه سپینو زرو او سړی باون تورې چندۍ بل طرف کښې واچوه دې سړی باون تورې چندۍ صرف وو هغه دوه سوه روپۍ پاتې اوس سړی باون تورې چندۍ قیمت معلوم کړه چې یې واچوله هل څومره ده نه پوهېږې بیا هغې کښې زر وې کړه به دې هغه دې لس زره ته بیا زر وې کړه نه پوهېږې لس زره نه دي لس زره روپۍ را واخله د سپینو زرو چې هغه روپۍ څومره سرا ده یا څه هر څومره مقدار ده دا سړی باون تورې چندۍ دا دوه سوه دي اوس چې دوه سوه شي بیا سړی باون تورې چندۍ نه ورسره کړه چهار سوه شي نه پوهېږې بیا ورته سړی باون تورې لس بیا دس هزار دی وه تلا یې که نه بیا دس هزار ورسره تلا دا ورې تقریباً څه ډېرې سترې پیسې دي بهر حال اصل خبره به دا به کولم چې اوس کله چې قصاص معاف شو هغه یایي چې زه خو غریب یم ما سره دیت څه ده کوم شی خدای سره نوجد هغه ساکت ته زه په دیت نه یم زه دیت نه یم بتسنج على فتلا متكيت فت بعض بس يقدم بمر تنج فت بعض يودا بل رش دا أغواصي تديت مطالبات كيجي عليك قصاص متعذر قصاص متعذر علي تغا بعض أغاب فيه كي وش قصاص متعذر تجزيه قبلين قبل نعفى لبعض عفى لبعض وش قصاص دا متعذر عفى لبعض هذا تجزيه قبلين لديكي بدا كان لكي دلوي تديت فاتباع بشرط رضاء القتل وبشرط العفو عن البعض دخل لك ذكر على قمة تقوج فاتباع وجسد الكلام والتعين أغا قصاص ندى بل وجب أحد الأمرين ذا فيك فاتي كيس ذكر قولت زوات باتي نشو دا كيس ذكر قولت زوات باتي نشو دا كاتي خود دواء أغا أدبرا وجب دي كنا قصاص وجب دا او دیتنا واجب احد الامرین اسقاط احد الامرین کی یو عمل چا سکیت چی دا خودین چا بلدی سکیت چی تو ایم اس اختیار کرے چا قصاص خلی کا دیت خلی پس قصاص دینا خانا غیر سین دیتن لبا دیت پاہ نواتا دیت کی خلا مال بیروش پیدا با میرے نو دینا دا معلومی کی چا واجب احد الامرین قالت تین قصاص ہے گورا تا سوزا دیکھ رفا دیم قول کی لکھا دیم اللہ مذہب ناو او شفی در مذہب کنی در سلیل ہے تکا متعین چکم در آغا قصاص شی او دا وی جزا قصاص نخلا متصل اغی وقتی دیتی ذکر نکو بری شد کرد ویلی یو اسکات الى بدل اللہ یو اسکات لا الى بدل اللہ تا چه قصاص اکیت کو متلقات او دیتی ذکر نکو فرائی جبو شیعون یہ راج اسکار کون کو متصل یہ ہے جنا کے ساتھ نہ ہونا افوت کے ساتھ منتہین الدیت کو مطالبا من الدیت فیدا نو اصل خبر ادا دا کہ دلتا چکم ترجیح تا ادا دا کہ اصل کے ساتھ ہوا اللہ پا ذکر کرے دا دلتا ساتا رندا ذکر دا کتاب کے يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قل لا خنالو تديتا واجب لا قصاص صلحا كولا غشترا مجيرا زي قصاص نخلو ديت خلو خدا بيا ديت مطلبا كبنش لكن ملا أغنى جواب داكو تأصل كي رضا دي قتل خدينا لديك پہلے زیر از ذات اصول رات چدا ذکر کئی عرص ہے چھ پرفین و بلکیر نوخ لینہ سے سکوانا قاتل دے آئے چھ مجھے تدہ قصاص نہ کہو خود یاد پر رکھے اب ایجا شکر دار ہم نے چھ قصاص نہ دیئے سے دیکھو مال غادر و راحل دخوا سی رسی تبارہ سے بگا بیار سبائی وگری بگئی خلکی بگئی گری سبائی خلکی امو پر پرسنے کہ دولت دا دے زنان دا لاس کیا ہے مغنی نخلا کے لئے کہ دولت گیا کچھ نہیں گیا سہر یہ سب کچھ گیا سہر سے لارو ہر سے لارو دولت لارو اس نے دعانی بھی ابو کٹی بھی ابو دکھا دولت پسے چکم خلق بہادران خلقی اگواتا اللہ پاک شکر سری بھی کری اپا دولت سے دے دے لڑے کی بولا دے رہا ہوں دے رہا تو خبر دا اول تلیبو دے بولا تاکہ من سولہ سال گیرہ ہو یعنی ہوئی سولہ ستار سال عمر بو جو سننا پیسی چاوٹی کری ہوئی کب رکھی ہوئی استاد سے چاو استاد جی چا زائے میں مڑوائی زمان بنایا خبر رکھا دے پیسی وہ بڑا کم وقت کم وقت اگر کو پیسی زمان دے گھڑی تے چا زائے میں مڑوائی زمان کپنا خوب گوشائے یور بھی وجہ سن تیرین کون کی معابت دیتے فخبر اگر پوئی کنا وہ مطلب ہے کہ دیکھے رضا لے کتل لحظرت جو اللہ تعالی دائے گا بس چھے کساس نو معاوش فتح باؤن بس غوڑا دیتا بچے کیجئے کپنا خو اسکات چاته کې زیاته کې چې اسرا به ذکر کوي دا څنګه یې چې بس ما معاف چې ما دې کو اصل کیسه واجب بو او کیسه چې ساکت شو تا کو پېښې کیسه نه دی او ساکت لا يعود هغه او تاسو بدل بدلته ونه کو نو اصل کې راځي هم دا غل عمره به زبون دا غل وعلى القاتل اداء او په قاتل باندې ادا ده لدیه ته چې فرض دي ته الیه ولی مقتول ته الی العافی وهو الوارث چا وارث ده به احسان په خې طریقې سره اخا طریقه کومه ده بلا مثل بغیر درم چې تاسو کې تاخير ما کوه ا تاخير کوم ده لکه تاسو تفاس کتاب کې لیکي چې دا څنګه ده ولا با بلا مثل المثل التاخير في الدفع والوعد به مره بعد اخرى سبارك له بجير جاسه سبا جانه ایتا سرم یعنی نا خو پیسی برابانه میشه بس تقریبانی واجمه سبا روکا بیارست بس لجان ده نظر مقود والبقصو النقصو بغض اغا نقصان ده سمنا شکوم دیت ده اغا دیت که تاو تاوه تدا پیسی او سخره نوری بس ما تا فریدو نشت ما تا لزد رو پی کمی که او تا بنتز رو تا کمی که ننا ولا بخص بغیر نقصان كالكوية نجس ونهي ولا بخت ذلك الحكم المذكور دا حكم المذكور من جواز القصاص دي جواز القصاصنا والعفي عنه وقرأ وعفا دي قصاصنا فديت بنده كسو قصاصنا في كهي كواغينا عفا كهي فديت بنده فديت ركهي تخفيف تسهيل دا حسان تيادا حسان والدي دا تخفيف تقاين دا لجانب دي رد تاسنا او دا تخفيف پچا بني عليكم پتاس بني ورحمتم او دي خدای پاک مزيد رحم دا بكم پتاس سرد حيث وصع في ذلك چلا توسيو کو پده کے قصاص یا دیت ولم يحتم واحدا منهما او نيدا فلتر واجب فايو لدى غدرنا على السعيد كما حتم على اليهود القصاص لك يهود بني الله لازم كرهو سلا قصاص فقط زيادة كسر هو حمنا وعلى النصارى او پر اصار بني الديت ديت او نصارى كي بعض جيتنا ديت يا افا فافا خودتا فيدا بني ديت مراد هذا كي پر نصارى بني ديت على التعين او تاسو كي دويل ياري لالي لدويل ياري كي تنسير شكرا تدان لارده قصير بني تبلا نيارده دی و جنا دی کې جدواله او سره هوا شه زیات ادا شو دی هغه خون بها چې کوم زیات هغه هغه قبول کو ولی مقتول فمنع تدا بیا چې ظلم کو ظلم القاتل قاتل ونی ظلم کو اصل نه بیا ان قتله لکه نن ځا قتل نه کوي چې سلو کې کړه روغت او هغه آزاد شي کنه هغه کې را خسره نه کوي ځان هی عبادت نه کوي دې دې کوي او دې ځکه کوي علي اعظم د مور اکی په دښمنۍ دی اکثر دا اصل دی د سایمن بیا نو دا چې بیا ظلم وکړو بعد ذالک پس دا کنا پر هو عذاب علیم دې پر عذاب دردناک ته په اخرت کې پاتې بن نار په اور سره اوی دنیا یا په دنیا کې بل خط په قدر سره وې دا بیا چې فکر کیږي دا خو بیا ظلم وکړ کنه اچھا چې ما کو اخو معفو اخو معصوم شو چې معصوم شو او بل هغه عذاب حدیث او اتا جان نه رسای ابو داود نه لا اعافي احدا قتل بعد اخذ الديه نبي اسمعي چې کوم ځای چې هغه قتل قصد عفي نه وکړي هذا نما قوم نما قوم دا به کې تسکی مقصود دا او نن څه پسنه هم دا بیا بدل خلی ولو عذاب رأيه أخيات كهام فزناكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب تاجر في القصاص حياة عظيم در يا أولي الألباب حياة سعبانه دي وقوله لو يا حياة دا كنت سذكر شو دا لأغي أغاد ثمران او حکمت چاغی سر نظام عالم قائم کی فائدہ بیان کا لام دے نفی بنن کی تاسلے پر پکے ساس کے حیات تمین تعظیم دے پر در اے بقاء عظیم لام دے لیکی العظم مستفاد من التنفیر حیات کے تمین پر تعظیم دے پر ای کلا سجی پر مختلف قطع سے مختصر لئی لأن القاتل غزاتر يسار في حياتي هذه ثانيا لأن القاتل إذا علم أنه يقتل فقاتل قلو أيكينك فأنه يقتل دائبا قتل قويش إذا دا سايمرك ما بكي ساتكي نو إرتدعا نتابع دي قتل دي غيرنا منش حتى إذا دي قتل دي كنا أو بيجي نو تبيده لو فأحيا نفسه فالداني بچكو ومن أراد قتله وأغسوكم بچكو کہ ارادہ کرے جو قتل دے دو عام بچ بلکہ دادوانا حیات عظیم لوی حیات کرے دشمنی راکی کر پس نہیں کہو مبلا خلے کہے کہ بدی پتول نہ در جس بدل پہلی کہنا بدی پتول نہ در تو پر پر ہی نہیں مات چاہو یوں میں کہے مبو یوں میں ہو نہ نہ دو کرے یوں پہ جاکی دو دریم جوش جنگ جوشی کن جنگ آلتا ہوتا سوک مختا سیسی اگر اولی دکا پیلی جا مام رئی کنا اگر سایم را کری بل مغده بلم رئی بلم رئی دانده که در بلی تری کی تری لکا آسو خده که شکک شلح کارا بلی تری شکک شلح کارا تو را صدی ختمو ندکا حیات در مختصر که داده محسنات نلی داده محسنات نلی حلس ایلی دکا چه شای متضمن در زد لگ قال من دلتا منش تاريكولي دستا فاسخة قال ايوه لك خيال تاكا دكا شك كساس ولكم كساس قم رول دي رولو كسن يحياة كبش ولكم في الكساس حياة تاكر في الكساس حياة عجبا خبر دا كساس قدا جمعيكا نمرولو كي حياة تنجي رولو شاي متذبين زيد لرش ندكا يو حسن فكرالو نتاك يساس بيئيش إذا زاني بجكم فشرا لكم نتاك برداش كساس مرقو لكي فإذا ذكرة تأثر كي مقصود ترتب دي التقوى دا لعلكم تتقون شايت تتاسو زان وسدي القتلة دي قتلنا بيري مخافة القوى دي لجي بيري دي كساسنا تتاسو بني كساس فرشي وده سرائم لأي نتاك دي أفل قوى ودي كساس أغاشي مخترشي تخو مام رأي كنا كساس كيبونو اور شرعان اصل کے کساس سے کم دا اغادادا کہ گواہان شاہدی سلیکی مقدمہ سویتا جی جب اچھ کذی حاکیوان حاضری او ولی مکتوب تا سرہ بلکی لا قوضا الا بسیدکا چی اغسی نیکی زدرد دا وطی چوالا اخبرہ علال کا ولی مکتوب تا بطری بیا اچھا دشمن با مبیع للہی تری سرہ خوزین را چا مائم را وطی خوزین را چا سخبا ایک اجاز دست نہ اخے تمنے حکومت ہے تو وڈری وڈ کو پھلا کے سر کوئی پسر نہ حکومت ہے نہ کوئی ائی جو میں اخڑا مرو ترا جنا خلا پوت نہ کوئی بہرال جی جو ہے سر پہ دی کی حیات عظیم ہے وائے اللہ